matka się schylała, matka się schylała i mówić pacierza wcześniej nauczała, i mówić pacierza wcześniej nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i skład apostolski, i skład apostolski, bym do samej śmierci kochał naród polski, bym do samej śmierci kochał naród polski, bo ten naród polski ma ten głos.